witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani, to ma zdrowie. Biorę Rutina C. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Czwartek, 10 dzień października, a na zegarach godzina 9:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, mówiąc konkretnie. No i czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Komisja do spraw wyborów korespondencyjnych przyjmie dziś raport końcowy i skieruje zawiadomienia do prokuratury. Polska 2050 nie zamierza odpuszczać w sprawie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, powiedziała w Trójce ministra do spraw polityki regionalnej. Komitet Noblowski ogłosi dziś, komu przyznano nagrodę w dziedzinie literatury. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych ma przyjąć raport końcowy ze swoich prac. To będzie ważne posiedzenie gremium, mówi wiceprzewodniczący komisji Bartosz Romowicz z Polski 2050. To będzie rozpatrzenie tych uchwał, które wpłynęły, przyjęcie raportu, ale także przyjęcie wniosków do prokuratury, bo myśmy na ostatnim posiedzeniu podjęli uchwały o sporządzeniu wniosków do prokuratury. Te wnioski są gotowe i teraz trzeba podjąć uchwały o treści tych zawiadomień. I następnie na sali plenarnej prezentacja raportu i głosowanie całej Izby. Zawiadomienia do prokuratury dotyczą łącznie 19 osób, m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina i Michała Dworczyka. W koalicji rządowej spór o obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Polska 2050 nie zamierza w tej sprawie odpuszczać, powiedziała w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce ministra do spraw polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ja sobie tego nie wyobrażam. Po to została zawarta umowa koalicyjna, żebyśmy się w ramach tej umowy wzajemnie popierali. Liczę na to, że wspólnie, zgodnie z umową, tę ustawę w ramach 4 miliardów uchwalimy, wywiążemy się ze zobowiązania wobec ludzi. Z powodu braku porozumienia w sprawie składki zdrowotnej między koalicjantami Polska 2050 deklaruje, że jest gotowa złożyć w Sejmie własny projekt. Więcej pieniędzy dla rolników z regionów powodziowych i szybsze wypłaty. To wsparcie w ramach dopłat bezpośrednich, przypomniał w Polskim Radiu minister rolnictwa i rozwoju wsi. Czesław Siekierski zapowiedział również kolejne formy pomocy. Będziemy dopasać do zniszczonych plonów, które są jeszcze na polach. Dotyczy to buraków, dotyczy to kukurydzy, także ziemniaków, warzyw czy soi. Tam, gdzie zostały te powierzchnie, na których znajdują się te uprawy, zalane. Rolnicy, którym powódź zniszczyła uprawy, mają otrzymać wsparcie w wysokości do 5000 zł za hektar. Dwie osoby zginęły w wypadku na drodze krajowej nr 28 w Medyce. Do tragicznego zdarzenia doszło po godzinie 4 rano, mówiła Joanna Golisz z Policji w Przemyślu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący busem najechał na tył naczepy stojącego na jezdni samochodu ciężarowego. Busem podróżowało 7 osób. Niestety dwie osoby poniosło śmierć, dwie inne osoby zostały przewiezione do szpitala. Trwają na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora i z udziałem biegłego. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to obywatele Ukrainy. Droga krajowa nr 28 jest w tym miejscu zablokowana. Ruchem kieruje policja. Dziś poznamy laureatkę albo laureata Literackiej Nagrody Nobla. Zostanie ona przyznana o 13:00 w siedzibie Akademii Szwedzkiej w Sztokholmie. W ubiegłym roku laureatem Nagrody Nobla z literatury został norweski pisarz i dramaturg Jon Fosse. Komitet Noblowski nagrodził go za nowatorskie sztuki i prozę, które dają wyraz temu, co niewypowiedziane. Nagroda Nobla z literatury przyznawana jest przez Akademię Szwedzką od 1901 roku. Prace nad wyłonieniem laureata zaczynają się nieco ponad rok przed ogłoszeniem werdyktu. Ogłoszenie tegorocznego laureata o godzinie 13:00. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. No, media w Szwecji spekulują, że w tym roku będzie to raczej laureatka, powieściopisarka spoza kultury zachodu. Wśród faworytek są pochodząca z Karaibów i mieszkająca w USA Jamaica Kincaid, przebywająca na emigracji w Berlinie Rosjanka Ludmiła Ulicka, krytykująca wojny w Ukrainie. Pisarka została uznana przez rosyjskie władze za zagranicznego agenta. Spore szanse ma też australijska pisarka, aborygenka Alexis Wright. Trwa sezon infekcyjny. W najbliższych miesiącach szczególnie często będą się pojawiały takie choroby jak COVID, grypa i RSV. Główny inspektorat sanitarny apeluje o nienarażanie innych na zakażenie, o czym przypomina rzecznik GIS-u Marek Waszczewski. Jeżeli czujemy się źle, ewidentnie kaszlemy, kichamy, mamy gorączkę, to dobrze jest pozostać w domu, jeżeli mamy taką możliwość. Dobrze jest udać się do lekarza, jeżeli to trwa już odpowiednio długo. Jeśli występują u nas objawy takie jak gorączka lub ból mięśni, warto również pamiętać o częstym myciu rąk i możliwości zasłonięcia ust maseczką. Sanepid przypomina też o szczepieniach przeciwko grypie. Teraz jest dobry moment, żeby się zaszczepić. Takie szczepionki są dostępne dla niektórych grup pacjentów, są one bezpłatne. Pełna refundacja szczepienia obejmuje dzieci po ukończeniu 6 miesiąca życia, osoby po ukończeniu 65 roku życia i kobiety w ciąży. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Spoiler alert, spoiler alert. Adam Malecki będzie mówił o kanonierach. Widzisz, to ciekawe, czy zgadłeś. Raczej o fance kanonierów. I tym razem sukces Magdy Linette na początek. Nie wiem, że ona jest fanką kanonierów. Polka awansowała do ćwierćfinału turnieju Wuhan, po tym jak w świetnym stylu do 2-3 pokonała Rosjankę Darię Kazatkinę. W walce o półfinał zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff. Magdalena Fręch, po tym jak wczoraj po heroicznej walce wygrała z Emmą Navarro, dzisiaj w 1/8 finału zagra z Brazylijką Beatriz Adatmaju. Zaczyna się granie w piłkarskiej Lidze Narodów. Najciekawiej zapowiadającym się meczu dnia Włosi zagrają z Belgami, a o kiepskawej atmosferze w ekipie Czerwonych Diabłów opowie Beata Płomecka, czyli fanka Arsenalu. Po przegranej z Francją 0-2 zawrzało w drużynie belgijskiej. Gwiazda tej drużyny, Kevin De Bruyne, otwarcie skrytykował kolegów i kwestionował taktykę zespołu. Dziś w meczu nie zagra, nie on jeden. Brakuje nam kilku zawodników, Romelu i Kevina. Przyznał wczoraj trener Domenico Tedesco. Mimo braku gwiazd, czyli De Bruyne i Lukaku, nie traci on optymizmu. Mamy wielu obiecujących młodych zawodników, mamy nowe pokolenie, pokolenie pełne talentu. Ale Czerwone Diabły rozczarowują. Prasa już nawet nie pisze o złotym pokoleniu i nie mierzy wysoko. Belgijscy komentatorzy zastanawiają się teraz, czy Domenico Tedesco długo utrzyma się na stanowisku selekcjonera. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ale że fanka Arsenalu o Czerwonych Diabłach mówi tak z przekonaniem. Tak. Dziwne. I bez potknięcia, jak zwykle. W najwyższej dywizji A zagrają także Francja z Izraelem, a w sobotę Polacy sprawdzą formę Cristiano Ronaldo i Portugalii, że też my jesteśmy wciąż dywizji A. Brawo Polacy! A w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zagra i powalczy Industria Kielce. Mistrzów Polski czeka nie lada zadanie i mecz z drużyną, która w zeszłym sezonie wyrzuciła Kielczan za burtę w ćwierćfinale. Mowa o Magdeburgu, którego nie może się nachwalić złotousty trener Kielczan Tałan Dujszebajew. Schemat gry jest bardzo jasny. Gry jeden na jeden, moc, siła rzutowa, także wszyscy grają w obronie. Naprawdę niesamowite to, co oni robią. My jedziemy po 2 punkty i nie gadamy więcej. Zdobędziemy okej, nie zdobędziemy dalej, będziemy żyli i walczyli. Też jesteśmy w takiej grupie, gdzie każdy punkt jest na wagę złota. Początek meczu zwycięskiego lub też nie o 20:45, wcześniej o 18:45 w tych samych rozgrywkach zagra Orlen Wisła Płocki, też zmierzy się z Niemcami. Sfikse Berlin też w Lidze Mistrzów, też z Niemcami. Wczoraj wygrali hokeiści Unii Oświęcim 4-1 Straubing Tigers. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. O tej porze na ogół mamy w Polsce od 12 do 16 stopni Celsjusza. Ja mówię na ogół, bo oczywiście w górach są miejsca z nieco chłodniejszym porankiem. A po południu na ogół będzie od 17 do 22 stopni i niezależnie od miejsca pobytu w kraju można się dziś spodziewać przelotnych opadów deszczu. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 9 minut po godzinie 9. Maciek Załęcki, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski dziękują za poranne spotkanie w Trójce, a dzień dobry za chwilę powie Państwu, a może good morning, Elton John. Znowu się śmiejesz ze mnie, bo ja okulary założyłam. Bo ja cię pierwszy raz widzę w okularach i od razu zobaczyłem podobieństwo. Do młodego Eltona Johna. Do młodego Eltona Johna. No ja Eltona Johna bardzo lubię, więc powiedzmy, że przyjmuję tego komplement. Jesteś dzisiaj zobligowana po raz kolejny. opowiedzieć w szczegółach o piosence dnia, bo ja nie zdążyłem. Opowiem z przyjemnością, szczególnie, że to jest piosenka, która dobrze wybrzmiewa w kontekście dzisiejszego dnia... Światowego dnia. Mhm. Tak, ale próbuję sobie zdrowia przypomnieć psychicznego. Zdrowia psychicznego. No właśnie, tak. Tak, to jest bardzo ważna piosenka z tego dnia. Dobrego dnia. Do ekipy dołącza Ania Lalka w roli wydawczyni. Maciek Załęcki zostaje na miejscu. Ja się nazywam Justyna Grabarz. Dzień dobry. Ten niepokojący brzdęk szkła na zakończenie. Zawsze czekam na ten moment i na ten poprzedzający go bardzo ciekawy układ akordów. To babuszka oczywiście i Kate Bush, chociaż myślę, że tego głosu przedstawiać nie muszę. Dzień dobry. Tak się złożyło, że będziemy razem dzisiaj do 12. Ja jak zawsze mam ze sobą dużo muzyki, zapowiedzi kulturalnych i koncertowych. O wsad ekonomiczny po 9.30 zadba Sylwia Zadrożna. Po 10.30 natomiast Monika Suszek podzieli się z nami ciekawostkami ze świata nauki i na razie więcej zdradzać nie będę. Trzeba nas po prostu słuchać i wszystko się rozjaśni. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Przypominam, że w sprawach wszelkich można do nas pisać na ten adres mailowy. Zachęcamy do kontaktu i dzielimy się naszą piosenką dnia. Ofelia i JSD. Piosenka, która, jak próbowałam powiedzieć chwilę po dziewiątej, dobrze wybrzmiewa w kontekście dzisiejszego Dnia Zdrowia Psychicznego. Bo mimo, że Ofelia dość tajemniczo o tej piosence opowiada, to czuć, że jest to opowieść o pewnej traumie wywołanej prawdziwą historią z jej życia. A SD, jak się domyślam, to inicjały kogoś, kto tę traumę wywołał. Dzisiaj jeszcze nie raz na trójkowej antenie ten utwór się pojawi, to mogę już Państwu obiecać. A na razie ja spieszę z koncertowymi zapowiedziami, właściwie festiwalowymi, bo dużo ciekawych rzeczy tej jesieni nas czeka. Między innymi festiwal Inside Seaside, na którym wystąpią te oto znakomite panie, The Last Dinner Party. Say goodbye. I know that I can see myself as a man when I put on that suit. I don't have to stay mute. I can talk all the time 'cause my shoulders are wide and I'm falling like like an Caesar on a TV screen. Doskonale pamiętam moje pierwsze zetknięcie z tym utworem i w ogóle z muzyką grupy The Last Dinner Party. I towarzyszące tej muzyce przekonanie, że dziewczyny swoim płytowym debiutem porządnie namieszają i że będzie o nich głośno. No i faktycznie Jest, a już za miesiąc, 9 listopada, to muzyczne zamieszanie i tę niezwykłą energię będzie można usłyszeć na festiwalu Inside Seaside w Gdańsku, w Amber Expo. Dwa dni festiwalowe, pierwszy nieco bardziej gitarowy, drugi bardziej soulowy. Każdego dnia dużo ciekawej muzyki, zagranicznej i polskiej, bo polska reprezentacja również jest na festiwalu bardzo silna. Dnia drugiego zagości Kasia Linz, pierwszego Nene Heroin, gdzie mam nadzieję Kasia również się pojawi, bo często udziela się gościnnie w ich kompozycjach. I jednym z takich utworów z jej gościnnym udziałem jest znakomita Wola. Thank you.

rzeczywiście konsumenci postanowili podjąć decyzję o zmianie wyboru. Czy realnie na przykład wprowadzenie takiej zmiany jednak poprzez to, że klient jest już przywiązany do tego rozwiązania, wiele nie zmieni. Natomiast faktycznie widać tutaj pewne działania takie dążące do rozbicia dużych korporacji działających w branży właśnie dostarczania usług internetowych i tutaj nie tylko mowa o Alfabecie, ale też innych dużych dostawcach. No bo sama walka z praktykami monopolistycznymi jest prokonsumencka, prawda? Oczywiście, zwłaszcza w biznesach o tak dużej skali. Tutaj mamy szereg mikropłatności czynionych przez reklamodawców, czy też oczywiście większych w przypadku tych, którzy mają większe portfele. Natomiast w skali globalnej jest to ogromna ilość pieniądza i jeżeli praktycznie trafiającego tylko do jednego dostawcy, także te działania ze strony konsumenckiej zapewne są odbierane pozytywnie. No i będziemy śledzić, co tutaj się będzie działo. A teraz zaglądamy do rodzinnego miasta naszej gościni. Częstochowa umożliwiła mieszkańcom wygodny, ekologiczny odbiór niepotrzebnych tekstyliów. Produkty będą odbierane bezpośrednio z mieszkań w specjalnych workach. Mieszkańcy mogą oddawać odzież, obuwie, ale także ręczniki, koce czy firany, bo część z tych rzeczy może też trafiać do potrzebujących. Czy inne gminy miasta powinny pójść śladem Częstochowy, rodzinnego miasta pani? Myślę, że tak. Tutaj przy okazji tego wydarzenia pojawiła się taka ciekawa dana statystyczna, że co roku Europejczyk czy Europejka kupuje około 26 kg ubrań, z czego pozbywa się 11 kg tekstyliów. Także to nam może dawać obraz skali tego, jak wiele odpadów typu tekstylia pojawia się w obrocie i one też mogą być recyklingowane. Duże koncerny produkujące odzież teraz bardzo często komunikują, że wykorzystują do produkcji kolejnych ubrań te zużyte tekstylia, natomiast ich odzysk jest na bardzo niskim poziomie. Także wszystkie działania, zresztą od 1 stycznia wszystkie gminy właściwie będą zobowiązane do przygotowania takiej też selektywnej frakcji właśnie tekstyliów. Natomiast tutaj w Częstochowie jest wyjście w kierunku tego, który wyrzuca te ubrania, czyli jakby pojawienie się z usługą odbioru, nie, że ktoś musi gdzieś pojechać do Przoku i zawieźć te ubrania, tylko będzie taki ruch w stronę producenta odpadów. I to jest bardzo dobry kierunek i myślę, że też wiele tutaj możemy się nauczyć od młodszego pokolenia, które bardzo angażuje się w taki recykling pomiędzy sobą zużytych tekstyliów, to staje się coraz modniejsze. I to dobrze, bo jest to jednak przemysł, który generuje w skali świata bardzo dużo odpadów. W Europie, co widać również, jeżeli na każdego z nas rocznie przypada 11 kg odpadów tekstylnych, no to wyjście do klienta jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Chwała dla mojego rodzinnego miasta. Polskie Linie Lotnicze LOT kasują w sezonie zimowym połączenia na trasie Warszawa-Pekin. Okazuje się, że LOT leci na tej trasie o 2 godziny dłużej niż chińscy na przykład przewoźnicy, no bo omijamy Rosję. Wiadomo, że przewoźnicy z Unii Europejskiej nad Rosją nie latają i dlatego też ograniczenia jakiś czas temu wprowadziła Lufthansa czy British Airways. No i jak to będzie się teraz latać? Będziemy już tylko zdani na chińskie linie? Myślę, że w dużej części tak. To jest oczywiście ciekawe, ponieważ z jednej strony zastosowanie tych ograniczeń miało spowodować negatywne konsekwencje. To było jedna z negatywnych konsekwencji dla rosyjskiego agresora. A okazuje się, że korzystają na tym ci, którzy takich obostrzeń nie uznają. Więc pytanie po stronie klientów, czy oczywiście są sytuacje, w których wiele osób jest nawet biznesowo i z różnych innych okoliczności wynikające mają potrzeby podróżowania w kierunku chińskim. Ale należałoby się zastanowić, czy akurat należy wykorzystywać linie chińskie. Oczywiście, jeżeli nie mamy wyboru, no to co nam pozostaje, ale tak naprawdę korzystanie z tego przewoźnika jest wsparciem w pewnym sensie również tego, iż on akurat może latać nad tym terenem, na którym państwa europejskie nie mogą. Z przesiadką można też na tak, zawsze można, polecieć. Można z przesiadką. Pytanie oczywiście, jak na to patrzymy finansowo. Ale też pytanie, czy to jest związane, czy to też nie jest związane z tym, że jest mniej podróży w kierunku Chin, niż miało to miejsce przed epidemią COVID-a. To jest też pytanie. Nie znam tych statystyk ilości osób, które do Pekinu z Polski latają, ale jest to też tendencja w całej Unii ograniczania tych bezpośrednich lotów. I na koniec jeszcze jeden temat. 11,5 miliona biletów sprzedały kina w Polsce w trzecim kwartale. Tym samym frekwencja w kinach była w tym ostatnim kwartale o 25% mniejsza. Przed nami weekend, to może zachęćmy do tego, żeby pójść do kina na przykład. Tak, kino zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Trochę inaczej statystyki wypadają w wakacje. Musimy pamiętać, że z reguły jest też mniej ciekawych premier w tym okresie i też wiele osób wyjeżdża, zwłaszcza w weekendy, które często są właśnie tymi dniami, w których do kina w miesiącach z gorszą pogodą, bądź też ciemnych, jak to ma miejsce u nas w kraju, kina się wybiera. Natomiast wakacje z reguły mają, szczególnie z tak dobrą pogodą, z jaką mieliśmy dziś w dużej części do czynienia, dużo więcej jest wyjazdów turystycznych i wtedy do kin rzadko się chodzi. Ale teraz myślę, jesień, że na jesieni i w zimie to jest dobre miejsce do spędzenia czasu wolnego. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Bardzo dziękuję. Informator ekonomiczny. A mówiła do państwa Sylwia Zadrożna, która wraca na trójkową antenę po 16:30. Dziękuję bardzo. If I was. Proszę się przyznać, kto podśpiewywał. Ja tak. Trudno się zresztą powstrzymać w przypadku takiej kompozycji. Tommy Gior, znany z grupy Ultravox i przy okazji dzisiejszy solenizant, bo ten artysta dzisiaj obchodzi 71. urodziny. Jestem ciekawa, kto z Państwa był na Myśliwieckiej w Trójce w marcu 2003 roku, kiedy Midgior zagrał tutaj akustyczny koncert. Słuchałam po czasie, po latach i brzmiało to naprawdę fantastycznie. Jakby co, wspomnieniami można się dzielić, pisząc na adres dobrego dnia, @polskieradio.pl. 10 października, tak w nawiązaniu do muzycznego kalendarium, to jest także rocznica odejścia Edith Piaf. Edith, do której piosenek nawiązał ostatnio w jednej ze swoich kompozycji Krzysztof Zalewski. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie. Czas ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, zmieniłbym absolutnie nic. Tak jak Edith Piaf. Krzysztof Zalewski tak śpiewa, to za nami fragment albumu Z głowy, który, no tak jak słucham, to wydaje mi się być najlepszą płytą Krzysztofa Zalewskiego, jak do tej pory. Bardzo dojrzała, świetnie skomponowana, no i doskonale zaśpiewana, bo bez wątpienia Krzysztof Zalewski wokalistą jest znakomitym. A jeśli chodzi o sam utwór, to jest to przy okazji jedna z kompozycji, które można znaleźć na naszej liście liście przebojów. Pierwsza trójka. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę i oddawania głosów na swoje ulubione kompozycje. Na zegarze 10 minut do godziny 10. Już za chwilę serwis trójki, ale zanim to Salt i YYY, a potem grupa The Avalanches. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.